أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العلي العظيم دا دغه آیت کریمه چې دا 215 دی پسې 216 دی ترجمه خې پرون ګرده وویل شوه فقط د دې متعلق د ربا یو لږ څه خبره فاته ده او په دې آیات کې مې یو خبره څه بلسته مسله اوله خبر چې د ربا سره اړه لري ربا و ګټې ته ویل کېږي بالا بوت شي ته ویل کېږي په لغت کې مگر خو نو ګټه خو مطلقه حرام نه ده که ګټ اسلام حرامه کې نو دا خلک چې سهار وختي خواران په مخه شي د رازرګنجي و د دنیا د رالاکو ځان اچي خو ګټه کوي نو که دا ګرده حرام وي خو دا ګرده خلک به ګناهکاره شي نو معلومداره هره ګټه نه یادوي چې هره ګټه حرامه ده بلکې یو خاص قسم ګټه ده چې هغه حرامه ده هغه هغه ګټه ده چې معاوضه یې نه وي چې اخلي د چا څخه غواز یې دلته نه وي اوس د مثال په طور زه دوکاندار ته ورځم د یو کیلو بینډۍ په 4 روپۍ رانیولې دي او ما ته په 100 راکوي نو دا زما سلی ګرده ده د بینډیو مقابل شه ده ګټه وکړه موږ ته ګټه یې نه ده کړې خو د بینډیو په مقابل کې راڅه وکړه نو دغسې ګټه حرامه نه وي نو مخصوصه قسم ګټه ده چې هغه حرام وي چې هلته په مقابل کې شی نه لري د ته ورکول کېږي هغه نو څنګه لکه زه مثال درته وایم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث شريف كفرمائيل دي برا نبي عليه السلام وي وي الحنطة بالحنطة والشعير بالشعير والملح بالملح والتمر بالتمر والذهب بالذهب والفغدة بالفغدة مثلا بمثل مثلا بمثل يدا بيد دا به مثل په مثل لاس په لاس او الفغد لوربا دغه سی حدیث شریف دی صحیح حدیث دی رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې کې شپږ شیان نبی علیه السلام ذکر کړی دی په دې شپږ شیان کې وای غنم ک په غنمو خرڅېدل دا یا اوربش ک په اوربش خرڅېدل دا یا دوا مالګه ک په مالګه خرڅېدل دا یا درې او دا غره کم خرما ک په خرما خرڅېدل دا یا څلور سره زر که په سرو زرو خرڅېدل دا یې 15 سپین زر که په سپینو زرو خرڅېدل دا یې 16 دا باید څنګه خرڅ شي رسول الله صلی الله علیه وسلم المثل په مثل باید دي یو زره دا یو درا بل بالا نه دا یو او بل بلاس بلاس دیس بنی چې دا وس یو ورکه ابل بیا بل وخت ځنی غواړي دغه چې دی دغه شرطونه په پښی کې غواړي ام به مثل په مثلی هم بلاس بلاس کداغه نو پر ځای نو پغدل راځي پغدل لري بعد سودی هغه هغه چې سودی له کافرون چې موږ بیان کړ چې څونه غټه ګناه ولا کده مور سره زنا هغه د نه ادار کوم ولا کده مور سره زنا نو شه وس د دغه حدیث څخه موږ دوی خبرې زده کوو چې ربا دوه قسمه سوله یو ربا چې د هغه د تفاضل ربا بولي طالبان د تیس خپل زده کوي یو ربا د سودی د تفاضل تفاضل دا معنی چې در دایو شي ابل په مقدار کې بالای دا یو قسم ربا ده بل قسم ربا ده د نسیه نسیه چې د بیا پور ته ویل کېږي یو نغد دی بل پور دی دا بل قسم ربا ده نو عمده انواع د ربا دغه دوی دي مګر دغه دوه لارو ته خلق د مختلفو دروازو راځي چې سو اویا دروازې ده لري خو پر اره دروازه چې ودا غزای تراشه د عوام مدې چې مونږ زده دي په دا ځان په خدای کې پوښتنه د سود په دروازه سوار دغه نه لار ورته کې داسې مې وکړه بیا مې داسې وکړه بیا مې دا رقم وکړه داسې هلته کرا پر یوجزیات خطا باسي اتور ته دا خو روا دي هغه روانه یي په معنا کې سوي دا دونه چمبازان دي شیطان ګوټه د قصبه غاښ ورته نیول دی شته پلار دوی په کاروبارو خبر سي چې دوی یې کوي ته به دی فکر ورته یوسي نو اصلي مهم د ربا هغه قسمونه دغه دوه دي یو ربا د تفاضل ده د بالا بدوالي ربا وسود یوه ربا د نسیه ده د پور سود تفاضل نه پکښې کېنو زه مثال درته وایم غنم درکوم تا ته څلور کیلو شته به ما ته راکوې پنځه کیلو دې ته ربا کوم ربا وسوې د تفاضل کې خو هغه پنځه کیلو کې یو کیلو بالا بودی د څلور په څلور شه د خسره مقابل د بل کیلو په څه ځینې اخلي څنګه څه بارم زما غنم خو داسې شو داسې یو بهترین تخم و د موسسو راوړی و د ده غنم خو نه دا د وطن غې شریعت وصف لغوه کوي وای شی که په خپل جنس خرڅېدی دغه دې اتلس واره پر بالایي دغه دې ډېر کمزوري اوبو دې هم وهلی هیڅ قسم یوه دانه تفاضل که پکښې کې رالی څه دې سخت په سر ورکوي ته که د خپل شی ګران خرڅیې په روپو یې ورکړه براوه دغه غنم چې دي کمزوري دي د دې کیلو په لسي دي دغه زورور غنم چې د دې کیلو په پنځوس روپۍ دي دغسې ورکړه ته غنم په غنمو ورکوې برای بیا د دا یو وصف ته ګورې چې دا خو ډېر ښه صفت لري ډېر ښه غنم دي هغه نوکي ډېر راکړه ما ته پنځه کیلو راکړه زه به تا ته مثلا څلور کیلو درکړم دغه ربا د تفاضل حرامه ده ربا د تفاضل په مابین کې د چا راځي د اجناسو په مقابل کې راځي چې سره همجنس یي نو بره د ربا دپاره شرط غواړي شرط یې څه شي دي مجانست او قدریت چې هم به یو جنسي سره او هم به قدري وي قدري دا معنا چې د دوی اندازه به یا په پیمانه معلومیږي یا به په ټول په وزن معلومیږي په دغه دوه قسمه که په دوی تر ار یوه لاندې ودواړه او جنس یې یو په دغه ځای کې به ربا د تفاضل راځي که داسې نه وه ربا د تفاضل بیا نشي راتلی د ربا د تفاضل دپاره دغه دوه شرط په نظر کې ونیسي د هغو دوه شیانو تر منځ ربا د تفاضل راځي چې کوم شرطونه په پکښې پر ځای مجانست او قدریت قدریت معنی اندازه اندازه د ګز غنه د معتبره چې په ګز یې زه اندازه کوم یا د چا د معتبره ده یا په پیمانه یا په تاله ولې رسول علیه الصلاه والسلام دغه دوه قسمه ذکر کړي دي غنم اوربشه مالګه خرما دا څلور چې دا په پیمانه باندې خرڅېږي د شریعت ته نګاه څخه اګر چې اوس نو موږ هر شی تلو چپلی کې مطلي وترازو کې اچي دا رقم یا دا شیان چې دي دا کیلي دي او سره زر او سپین زر هغه چې بیا دي هغه بیا د وزن د لایې په ګرامو په طولو په سیرو په کیلو خرڅېږي نو پیغمبر له سره زر په سرو زرو څه معنی چې جنس یې یو وي او د قسمه څخه د تالی سپین زر په سپینو زرو چې جنس یې یو وي او د قسمه د تالی خرما په خرما جنس یې ادي یو دي د قسمه د پیمانې دي مالګه په مالګه جنس یې ادي یو دي د قسمه د پیمانې دي اوربشه په اوربشه جنس یې یو دي د قسمه د پیمانې دي غنم په غنمو جنس یې یو دي د قسمه د پیمانې دي نو غټ قانون د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دغه حدیث څخه مجتهدون مستنبط کوي چې او د ربا د حرمت لپاره خو دغه دوه شرطه غواړي چې زه اوس تاته د مثال په تور یوه کیلو ورجې درکوم ته ما ته لس کیلو غنم راکوې دا تفاضل بولي برهو دا یوه کیلو دي هغه لس دا نه بولي خو جنس یې نه دي سره یو اګر چې په پیمانه خرڅېږي نو د په پیمانه خرڅېږي عادي نو یا زه تاته یو قلم درکوم ستا څخه څلور قلمه غواړم دا خط چې په کاږ دغه قلم بالپین پنسل دغه یو درکوم ته ما ته څلور امراکه په دې کې سود راځي نه راځي دلته خې بیا جنس یو دي خو قدر نسته په کښې کې دا د پیمانې د قسمه دي چې کلمان خلک په پیمانه خرڅي خو نه خرڅي نه د پیمانې د قسمه څخه دي نه د تاله د قسمه څخه دي دا خو دا نګي شیان دي نو په دې کې بره بیا سود نه راځي کېدای سي په پوهېږي جنس یې ستا خو قدر یې نسته یا چې دواړه پر له یو ځای امي جنس پر ځای هم هغه قدر معنا یا د پیمانې د وزن د قسمه څخه دلته بره ربا د تفاضل راځي که یو لږ دا بل لږ نو کې بالا سود ځینې رالی نو کېدای سي تاسې په مختصر ډول کوم سود وسوه پېژندي د تفاضل غې تاسې وسوه پېژندي هغه د نسیې غلا پاتې دي هغه مې نه دی درښولي د تفاضل دپاره مو شرطونه زده کړه کوم شرط غواړي چې امي جنس سره یو وي امي هغه اندازه چې دی په اندازه کېږي یا دواړه د پیمانې د قسمه څخه یا دواړه د وزن د قسمه څخه په دغه کې بره رسول الله صلی الله علیه وسلم دا به خامخا مثلن بمثلن باس یو به تره بل دونکي بالانی بل به یدن بې یدي کدا لاس په لاس نوس سود پکښې کې راځي هغه نو بره ربا د نسیه ده څه رقم وایم زه به تا ته درکړم دا یو کیلو غنم ته هم ما ته یو کیلو غنم راکړه ا دغه دې دا واخله هغه به باره راوړې سره سودا م وکړله زما ستا غنم خوش دی ستا دغه خوش دی کیلو په کیلو خودی مگر بیا هم سود پکې رالی نه راوات سودا مو وسره وکړ یو کیلو دغه دی پروت یا بل بیا راوړي حتی په روایاتو کې راځي د حضرت عمر رضی الله عنه څخه چې کده تا ته دغه شی درکې برای ول دغه واخله مگر از تاغه کم دی تا ورته زنه به کور راوړم دی می پرځه برای ځنی وخت ورته سودا نه کیږي د سود دین خو دغه لس منټه چې بکشي وزي هغه پور دی دا نقد دی نو نقد خود پور چی شي بالای نو دل تر عبادت تفاضل راله یا عبادت نسیه راله نسیه دا ځنډ ته ویل کیږي دا ځنډ چې بکشي شي کیږي هغه شی کمزوري نقد چی هغه شی زوروري وس ګوره چې تا ته ملسې وستر کوم دغه لسې شه دي کوم چې د خیر په ک چې دغه ورځ راسي لسې دي کوم دغه لسې ته خلک بړي کی برای بابا هغه څه معلوم دی مړي کې ژوندې بیره کې نه کړه نقد مال تر بل برتري لري نو چې مال کې لوغنم په کې لو ور کې جنس سره یو دی قدرې دی وزن هغه دی مثلن به مثلن خو دی مگر چې ته زما کې لو وس غواړي ابل ما توازی د کور را اخله مدارک دا سود بل کی یا ورته دا وسودانه کی راغم پر میدان حاضر ک دلته به فروچ دا واخل هغه را نو داری بعد نسیه یو دغه رقم سوله چې جنس په جنس کې ورکه برابر ته برابر کې ورکه خو یو نقد دی ابل زنده نه دی دغه نه کدر زند چې پکشي کې چې وای د کور راوړم لسدی لا بین ورکه بل کلاس بل اسول پیغمبر علی السلام ول یدن بی یدن یدن به جن دغه منش لاس بل اس لاس ورکه دا ابل زنده واخه دغه او مثل په مثل بی او کچیر دا مثل په مثل و یدن بی یدن او اما ول ربا د نجوریږي د تفاضل غه ک د نسیه غه د زند ربا پکشي کړه بل قسم د ځنډ باب دا رقم د چپ عربو کې دغه ډیر رواج د سړي بلاس تنګو بل ته به ورغلی بره بل یار زری می په کار دی لاس می نه چلی ژ باندې هغه ورته زری خو نو مو تونه دین چې وسیو سی خو دوی مشه بعد راوړي نو زما د زیر سه پیداس چې ما سره ځخې خو زه پیدا پر کوم لکه نن عام بازار ته ورشه واسه ټول تجاران به وسړی نو نه ادم چاله عزوجل بده اخلاص کړي په دغه پتخت دی وای زما د زیر نو سګټس بارای نو ورجې لاري ورته جوړ کړي چې ملا سپته دوه کا پکشي کې ورکه اکثره دوه کې کوم خطا بس هغه ورته سیدی مگر دې فلکور وګورځي پتوا ځنی واخلي د یکی دی په ځړي کې پویږي خو د ملا پتوا وده ته حلال والی نور کې شمله راتول چرواد نو تا خو خطا یې سي خدای په ځړي کې پویږي ما د دون وردلار ورته جوړ کړ خو د کم ورته جوړ ملا سر خطا یې سي د ځان په دغه خطا باز شیطان دغه په ځړي کې ورکر دي شمله سر برتول برا الا بلا بغردن ملا کوي خپل سدونه دی ورته واه د دغه سی ولار جوړ کړ د خو هغه د کارامد نه ده نو خلاص ته خبرې ده برا بول نو زری در کوم بو کې در دوه میاشتې پوری زری در کوم په دوه لساو درهم باندې زری واخه چې میاشت چې پرس ولې یا دوه میاشت منه پرس ما ته په دوه لساو راکې داري بعد چاس و د نسیه نو خو تا زری ورکی دی چې به تا ته دوه لساو د کی هغه د زری د دې زری په مقابل کې هغه دوه لساو په چی شي کیږي هغه دوه لساو د چا په مقابل کې هغه دی ګټه دی وکړله زیاتوب دی یو بلا بدل دلته بدل نه لري فقط ما چې چم چرسوي دی دا خو به وسو دارک کبه چیرې پر هغه دوی میاشتې بعد اصلي دوه لسوه نه درلودلې برخ به یو سود هغه وار د وارش فرې شي وچې دوه لسوه وي یو به بل پر بالا بد کې برال نو د بلې میاشتې د پاره چې دی اجازه صاحب کې خبر دوه لسوه نورې هغه به فرسي دی بیا چې به میاشت راتلره نو خبره به د سوار لسوه ځنه غوښته کبه وي خو مغدي سلور سوه یو سوار کړي یو زری دور کړي هغه یو زری خور کې د ازری په مقابل کې سلور سوه بالا بد به بدل ور کې دا لري بعد شاده د نسیه ده د پور په خاطر باندې دا تر لاس کړل بارک به هغه سوار لسوه د روج خو ځنی وابسته خو ام سوتسو کبه نه درلودل بارې بل د بلی میاشت د پاره خو ناجی سب ما ته خو سره پیږه خو نا قرار ده د دوه سوه نور یغه په ټیک نه برابر شپاره سو ته رسیدي دغه قرار کرا بل ځای په آل عمران کې بیا د سود مسله تر دغه نو کې مفصله راسي اغضع پم اغضع فای ویل دا لا فای وار دا وره بالا بودی بیا اوس په سیمه دغه فقه کرا کرا مالک دغه مخری علاوه دا مکوي نو د ربا بل قسم دغه د نسیه دي د نسیه د واشه خپیدا کړه هغه جنس په جنس کې سودا کوي د ستی په دستی باندې نو د سر سره برابر دی په کلو کې سره برابر دی مګر و د سیدی ابل بیا د امر عبادت نسیه ده یا دغه چوار د واره په فور وکې په سیفر جده امر عبادت نسیه ده د چم په خاطر ځنی اخلي دا دوار دغه آیات ورته شامل دی حرام دی. اگر چې آیات په اتفاق د مفسرینو په هغه وخت کې چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم کوم کلی و جامعه وه هلته دغه د پور د قسم ربا ډېره وه چې دا لسی به ورکول بیا څو ورځې بعد راکه دولس یا څوارلس یا پنځلس دغه ډېره وه. خو دا بله ریا ده تفاضل ده هم تر لاندې ده تر دغه آیات کریمه باندې چې هر څوک چې دا سود خوري په ورځ د قیامت به د قبر دغسې راولاړېږي لکه شیطان چې سړی خراب کړي من هغه پیرانان چې خراب کړي هغه غزار چې چې بیا راپور برای حواس سره خرابې په خبره نه پوهېږي تکانی تکانی ځي تکسې دا نه شي کولی دی چې هم د قبره راپورته شي چې هغه ربا کړې وه چې دغه ربا کړې وه الله وایي سزا یې دغه ده. نو دغه دا دوه عمده قسمونه سوله په دغه کې به سړی خپله سوچ کوي. نو نو اوس هغه د تفاضل ربا چې ده هغه ډېر په ذهن کې ټینګه کوي چې یو جنس غواړي مجانست بل قدر و اندازه غواړي. اندازه مې در وښو چې یا په تول یا په پیمانه دا نورې اندازې بیا سی نه دي هغه نه دي په کښې کې داخل چې یو سړی چا ته یو جریب ځمکه ورکوي هلته دوه جریبه ځینې غواړي دا بل وایي دا سود دا سود نه ده. نو خو دا کومه ده نه تلل کېږي او دا نه چش نه پیمانه کېږي دا خو د تناوب د ګامو کار دي دا په هغه کې داخله نه بلل کېږي ولې هغه د ښار او د سارا په موقعیت فرق سره لري. اوس د دې علاقه د مثال په طور لس فوټه ځمکه او د بای پاس لس پټم ځکه سره برابر ټکل سره برابر دي خو نه دي برابر. نو ګوره دا جلا شی دی هغه جلا دی په دې کې دا زیاتوب نه دی معتبر ولې دا در قدر نه دي لاندې قدر معنی ټول پیمانه تر هغه نه دي لاندې. نو دا بر عام باب دی. حتی حضرت عمر رضی الله عنه به ارمان کاوه ول رسول الله صلی الله علیه وسلم زمر د منځه ولاړې د ربا ابواب داسې ښه سم په تفصیل چې د هر چا سر په خلاصوي وه نه سو بیان څه معنا یعنی خاص خاص چې د پر علم خاوندان چې د هغو سر په خلاص سو داسې کمزوري خلک سه چې اوس یې سم نه شي ترله جلا کولی کېش رسول الله صلی الله علیه وسلم دغسې پوره تفصیل ورکړی وای چې د شپانه و د کوچني و د ښځې و د نر د ګردو سر په خلاصېدی دا نه معنا چې پیغمبر پوره تفصیل نه دی کړی نو معنا خپل رسالت یې سرته نه دی رسولی. تفصیل خو پیغمبر علیه السلام کړی دی د ده ارمان نه پختی چې دا داسې مغلق باب دی دا درې باغې داسې ګران باب دی کېش یو څه تفصیل لا راته کړی وه کنه پیغمبر خپلې غاړې خلاصې کړي دي هغه حق ادا کړی دی. نو دا دا یوه مسله وه د سود سره اړه درلوده. بله چې په دې آیات کریمه کې مسله راځي هغه دلته دغه خبره ده. اشرف علي ثانوي رحمه الله پر دا ځای ذکر کړی ده څه چې تفاسیر چې د مخکې ذکر شوي دي هغو هم اکثرو ذکر کړی ده. دغه چې الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس تأتوري ته چې وګوره ګوره وایي د دغه سړي راپورته کېدل په ورځ د قیامت دا د چا سره مشابه کړه د هغه چا د راپورته کېدو سره چې هغه مرض خراب کړي شیطانانو وهلي باره دی راپورته شي هغه سره کم دي ده وایي د دې ځای څخه د دې تشبیح څخه چې دغه مشابه کړه د هغه سره دا معلومیږي چې دا د مرض خرابېدل دا انسان باندې پیرانان کښېنستل د دغسې انکار نه دی په کار دا کېږي که نه کېدی نو الله پاک ولې دا د هغه سره مشابه کاوه. ځینې کسان په اوس کې هم په گذشته کې هم دا رقم و هغه د دې څه منکر و وایي پیری پر انسان باندې تسلط نه لري انسان مرض نه شي خرابولی هر څوک چې وایي زه مرض خراب کړی منه د پیرانانو د لارې دا مازي درواغ وایي دا سوړې دي دا دوړې دي بس د دې څه منکر دي چیرې و پیرانان بس پیرانان کوي په انسان څه کار اول خو نسته نه عوذ بالله کوي په انسان څه کار دا د کومې خوا کېږي. اشرف علي ثانوي رحمه الله وایي دغه ځای ته تشبیه ته وګوره چې دغه سړی چې راپورته کېږي په ورځ قیامت الله وایي لکه څوک لکه هغه مرض چې خراب کړی دي نو معلومه ده چې هلته یو شی شته نو د معدومه سره الله تشبیه ورکوي. هغه کسان چې منکر دي هغو دا تاویل په دې آیات کریمه کې کړی دي برای الذي يتخبطه الشيطان من المس برای على زعم العرب دا د عربو ګمانو چې مرض م سړی خرابوي الله د دې پر ګمان خبر ورسره وکړه کنه پیرانان په سړي کار نه لري پیری په انسان څه کار لري انسان آزاد دی هېڅ دا خبرې درواغ دي چې دا سړی مرض نیولی دی زه تعویز در کوم یادم پر کوم پورته کېږي. دغه ځای کې دی وایي دا د عربو زعم داسې و حقیقت نشته دا رقم. اشرف علي ثانوي رحمه الله وایي برای دا حقیقت دی الله تعالی دا حقیقي خبره د آخرت کې د یو ګماني شي سره مشابه کوي چې هېڅ په خوړ نه لري یا سته ده. د دې دپاره دی وایي څه دلیل چې دا سته دی وایي اول خو د پیری وجود چې پیری موجود دی که نه دی پلا به پر دغه ځای وژغېږو د پیری وجود چې دی هغه په قرآن کریم ثابت دی سورة الجن په پای کې د قرآن کریم شته که نه شته د پیرانانو سورت د هغو یو آیات کریمه دغه دی اول آیات قل اوحی الی انه استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا علاوه ته ودا خلق تو رسول علیه الصلاۃ والسلام ته چې ما ته خودی سی وحید اعلی د طرف وسولې چې ما ته بل ورته سار پیرانان رغلی وز ما قران ته غوژنې ولی او هغه چې به خپل قوم ته لاړ برل ای هی خلق ته ول خپل پیرانان ته برل مجاجب قران او ریدلې دی عجب خبری فکشي کی عجب د هدایت ډک دی دغه قصه الله و رسول علیه السلام ته وداخل کو تو او ته ما ته خو الله دغه سی اخبار راکی نو الله نعوذ بالله و نبی علیه السلام ته درواغ وی بچ پیری وجود نه لري خستانو خوراغلی خو په نخلا مقام کې نبی علیه السلام د صرف منزه ولاړو دی ګرځه د پجمزکه کې معلومات کا بار چورته ودر د څنګه نه والا د خبرې کې نو قرات خو جهری دی د صرف منزه کې او وای دی وای دی صدا لم غټو لاړ خپل کېته چې وراله د پیرانانو کېته بار المجاجبه نه والا د کلام وای دی سر نه نه والا کا چاورېدل په پیرانانو کې دغه دی موږ درته راوړی اته به بره بیا را د پیغمبر علیه السلام بی بی وی نبی علیه السلام په د خپل عمر کې څو واره ورغلی دي چې هغې شپې ته لیلة الجن شپه وایي معنا د پیرانانو شپه چې دا د پیرانانو اکتی ورسه تبلیغ ورته وکړه بیان ورته وکړه رسول علیه السلام به ورلی هغو ته بیا د جن تبلیغ بیان ورته کاون نو دغه آیات څه که څوک منکر دی وایي هغه خو نو بیا موږ نه سو راګرځولی نو هغه خو د هغسې یوه سرته لاس نه رسېږي در آیاتو لوړ دی که قرآن منې خبره کوي خو په دغه آیات باندې جن چې شدي ثابت دی که منکر کېږي سړی کافر کېږي د جن اثبات شرالی اوس به دا مسله پاته سول چې شدا پیری په سړی کار لري کې نه لري د جې خبرې ته براسو هغه د حدیث شریف دی حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه دا سره نقل سوی دی حدیث مرفوع دی په بخاری شریف کې راغلی دی دی وایي چې نبی علیه السلام ما من مولود یولد الا والشیطان یمسه حين یولد اڅ یو انسان دا سنسته د ادم زوی چې دی زیږي مګر نه دا رقم زیږي چې دا دی راوز اول شیطان عمله پر کې دلته یو لکه چې ګوته چاته ور دغه سکوي چې دا رقم وي فیستحل صارخا من مس شیطان ایاهو دی په زور ناری کې هغه استحلال په یاد برعت استحلال په کتابو کې راځي هغه وار د وار په کتاب کې د یو تورې ذکر کول چې کتاب مطلب در ورشي دغه ته ولي برعت استحلال وای وای خو الک چې وار د وار په دا کې یو په زور چېغه کې خپل ژوند د شي چې ژوند دی یعنی دا چېغه ولي کې د شیطان د مس څخه پیغمبر المسکی الا مریم و ابنها یو بی بی مریم رضی الله تعالی عنها چې د حضرت عیسی علیه السلام مور ده بل د جزی دغه دوه چې د الله پاک ته چا ساتلې د مس څخه یې ساتلې دغه ته شیطان مس نه دی ورکړي بل چې د آدم علیه السلام زی څه چې پیدا سی دی شیطان املاک پر کوي دلته براه حضرت ابي هريره رضي الله عنه د خپل خبري د اثبات لپاره چې پیغمبر حدیث نقل کړي په خرګو بګر مرده د حدیث داس کته چې تیمج مسله یاد کړی نه ته به حدیث را نقل کړي پر ابو هريره به خلګو ډیر سوال کوي چې څنګه پارش کې ست حدیث بیا دي ابو هريره خو راکې د دې جواب ویل چې د خدای بندگانو خو تیسې ګرد یو په بازارو کې ورک وسودای مکول ماجور ته ویل د انصار کې ورته په باغو کې ورکه چې بیا کاری د خرمه او پیوندونه کوي فوجي کوي ابو هريره چې دی هغه نه تجارت کوي نه باغ کوي هغه د یو نسخه مخصی دي چې پر ارسرخانه نس مورس بس ده بس بل د دې دنیا تلاش نه کوي ول نس مې د پیغمبر سره مړي چې وسر نس مخ مخاله یو څوک یو شی راوړي اچ نس مې مورس ما بل کار نه زه حدیث په یاد ومه وای اچ وای مې نه خود ما غدر تا ډیر ته ورکه په شوار روزو په افته کې ورځ راځي بار واسطه حدیثونه ولې در ما ډیر خو ما یو ورځ نه کزا کړی د سهار در ما شام ورته ناستم چې د دې مبارک خلیه شیر او زده کوم ته په افته کې ورځ راځي بار واده څنګه ستاري روایتونه ډیر نو ابو هريره به بار چې یو روایت وای البته بیا د آیات سم یو شاهد پر کې کنه بار و دې تو ول ولته چې دسی واسط قران ته ورسي و اني اعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم دا په سورته ال عمران کې شپږ درشم آیاتي د بیب مریم د مور بیان کې چې هغه خپل د نس حمل نظر کې د پاره د بیت المقدس چې الله پاک ما دغه ستا د پاره نظر کړی دی چې ول نر دی خو هغه بره بیب مریم پیدا شول دی چې ول نر دی د بیت المقدس خدمت وکړي دی چې نظر کې بارے نو دغه دعا هم وکړ چې الله پاک دغه زما نظر او دغه د جی اولاده چې دا پیدا شول برل دا او د جی اولادانو زه د چا ته پناه غواړم په تاسو سره د شیطان رژیم چې دی په شیطان ومزکه د شیطان لاس دی نور زه د جی دعا الله پاک قبول کړ نو یو دا او د جی زوی حضرت عیسی د مسد شیطان خلاص دی بل ارسوک پیدا کیږي مسکه یې اشرف علی تعالی رحمه الله دا مس په دغه صحیح حدیث د بخاری دی ثابت کنه دی چې هر بني ادم تور کول کیږي چې په دغه دونه په نو چې دغه مس چې دی د خوشحالي مس دی کده zarar خوشیتان ورته ناسی عمله پر کې خو دې بوغه په اوتو ختاوان ورسی نو چې تاوان ورسی نو چې هغه تاوان رسولای شي لکه پر بدن چې عمله کولای شي پر مغزو یې هم عمله کولای شي مغزې هم دغه رکب ورغوي ابره خوره کوي ونی لکه دلته چې دا املا کولی شي هلته هم کولی شي که ته دا املا خو د بخاري په حدیث کې راغله نو د مغزه املا به د کومه ځایه ثابته یې په یو بل روایت کې راځي دا روایت هم د بخاري دی 3221 نمبر حدیث دی مرفوع حدیث دی دا د صفیه بن حیی څخه روایت دی د رسول الله اسلام کورواله ده دا روایت کوي وایي نبي علیه السلام په اعتکاف کې وو د رسول الله علیه السلام د ازواج مطهرات به ماښام پټ مسجد ته راتلې په اعتکاف کې خو د کوروالا سره نږدېکت حرام دی خو اعتکاف پسې دی خو د نبي علیه السلام د ضرورت پوښتنه به کول چې څه شي په کار دی کپړې بدلیې نه بدلیې نو چې څوک به نه ورابل د صفیه بنت حیی د څو نور د مؤمنانو منځ د کوروالای راغلي دي او وروسته چې څه برای وای وای ولاړېږي د جنور کورونو خو نږدې و د صفیه کورنۍ کې لري ادا هم تل خبر کوته رسول الله اسلام ته ودن او ته واځه ماته زو در سره ولار سم وبج رسول تر ما جتر حدود وبج تیره د خو تاریخه د دوی دوه سره روان دي د اخو څخه یو دوه اصحاب دغه دلته نږدې په مسجد سره تیریږي او غو چې ولې د پیغمبر علی سلام سره شزه ور سره ده بالا چابک سول چابک سوچ معنا نبی علی صلوات و سلام خرخور نشي رسول علی صلوات و سلام خو ډیر ذهن او شعر او نبوت جلادی او شریه جلاده برای ورجخ را برای علی رسلکما برای چابک چابک مزی مزغلی دغه استسمور صفیه ده برای وګور تل یا رسول الله تا فرمول داسې بدګمانی وکړو مش خو ستاسو بارک پر رب العالمین که په ژوند بدګمان وکړه په پردی شزر واستلې مسجد ته نو خو نو مش خدا ګمان نکو تا ولې پر مجدا جواب کی رسول الله صلی الله علیه و سلم په جواب کې وویل ان الشیطان یجری من الانسان مجرى الدم و انی خشیت ان یقذف فی قلوبکما سوءا والشیطان خود انسان د وینو باندې ګډیږي جریان کوي نو چې په وینو ورګډیږي خو په زړه کې هم وسوسه ور اچولای شي نو که یو پلاستیس په زړه کې دغه بدګماني پر ما راغلی و چې نبی علی السلام لکه چې د مدینه د کلی څخه یو شزه راغوشته ده نعوذ بالله نعوذ بالله د یو شی د پاره د مثال په تور د بد عملی د پر نو خصوص کافر یو تر دنیا کافر کې دی رسول الله السلام چې دغه بدګماني وکي نو پیغمبر پر خپل امت دغه نه مهربان وو ګوره په دا حدیث کې کوم خبره تاسو زده کړ یو خو د رسول په مهرباني دغه خو د شکه وتلې دا ما ارسلناک الی رحمت للعالمین قران وای دغه خبره شیطان نبی علی سلام ورته د سړي د ویني پر ځای جریان کی په داسې مو یو ورن نه وځي په داسې ورن نه وځي وسوسه ور اچي ورنو کزما په باره کې بد وسوسه در اچي ولې اشرف علی تنوی رحم الله په هغه حدیث باندې دا ثابت شو چې په ویني کې د جریان کی ګوره چې چنه پیدا کی ځلته مملکې هغه ملایم د شر د ویني پر ځای جریان کی چې په زړه کې وسوسه اچي نو چې په ویني نه ګټس مغزو ته خوم ځان را رسو دلته چرا ورسېدی بره دلته دغه سلکه په ګوته چې وای په یو شی وی مغزه خراب نو په پای کې دی بره وای اشرف علي حکیم رحمت رحمه الله وای هر چا کې د جنس انکار کوي هغه ملحد دی هغه د کافرانو په جمع کې راځي چې دی وای مرس پر انسان د پیرانانو د قاملا پر انسان ګر سره کې دای نسی منکر سي په دغه دلایل باندې چې د پیری وجود غواړي وجود په آیات ثابت دی بل د پیری کار په انسان د بلول هغه په دغه دوه حدیثو ثابت سو چې مظاهره عمل کوي ام د ویني پر ځای جریان کوي دغه دواړه حدیث د بخاری شریف کې نو د نور په دې کې د انکار ځای نه ځایږي نو مسله او عقیده دغه سوال چې پیری گایګای پر چا عمل کوي دلته یو سوال ورکړ سوال دا دی چې بابا لیون توپ نو کړه د پیری څخه خو پلانې سړی چې وجنګ وکي یو چا پر ځای سر باندې پغټ شو چې و بره لیونې سونه د سړی پیری دی وایي دا بیا پاگل ته وګوره چې دا خبره کوي آیات کله دا ول چې ار لیون توپ چې دی هغه د پیری څخه دی هغه وای وای د پیری د جاته گایګای لیون توپ پیشیږي د شخبنی چې ګرځ لیون توپونه د چاته دی د پیری څخه کی آیات دغه خبره کړه وای چې ار لیون توپ د چا د وجدي د پیرانان تا بس سوال کول چې بلانه کاکا خپړ ډنګ و بار لیون چې دغه د ډنګ لیون توپ جلادي څلور اسباب لري لیون توپ یو سبب یې دادی د مثال په تور خاص د مرض د لاري څخه دی چې شي لیونای شي مرض څه معنا بل سړی چې په ټانګي وو په چاړې وو په د سر په دماغ کې مغزه ګډ وړسو مټر وګورځوي دا غره کم بره لیونای شي دا د پیری د وجه نه دی بل هغه دی خاص د پیری د وجه څخه اچا نه دی واري فقط پیری را لی په مغزو کې د حالت وروکي دماغ سره ور مقلب کې دا دوا دریم دا دی چې د دواړو څخه ام مرض ام پیری دا به څنګه چې د دواړو څخه وار د واره پیری راش د په مغزو کې کار وکړي دلته تاوان پیش کی او ورسته بار د دماغ په مغزو کې تعفن او بدبوی سره پیدا شي چې پیدا شي بار د مریضې مو سره ملګری شي تبي ام پر مخ شي کله وار د د حالت چا وکي پیری وکي ورسته مرض سره ملګری شي گای گای به دار کمی مرض وار د وار راشي د مرض په دماغ په د مغزو کې دلته یو قسم بدبوی او تعفن او لکاچر کو میکروب جوړ شوی دا چې پیدا شي پیری د ګردمر د کچرو شو کیدی دی گرد مرد مردار ریش کی دی پر امبورو بدی گرزی پر مردار اڑو کو بگرزی پر دغه شانو بگرزی دلته چې دالج نو کی تعفن نجاست پیداش پدا مخزو په کوپړی کی دلته نو بار دی ځای ونه سی بار پر ناس دی دالته لکه پر امبورو بند نو څلور سبب شوی یا یوازی اغه ظاهری سبب لکه وهل یا یوازی جنی سبب یا دواړه پر مرګری دواړه چې مرګری نو یا یې د جن د مخه ورسته نه جوړې پر بنا یا یې دواړه نه جوړې د مخه ورسته پیړې پر بنا دا څلور سر اسباب لري نو دا خو د دې دلیل نه دی چې ته وایې چې براوا هغه دې په ډنګ سره لیونی چې قرآن دا لیونتوب منحصر کړي په چا کې نه دی په پیرې کې خو دس فقط وایي د پیرې د جهت هم کول کېږي انکار مه ځینې کوه دا نه معنی چې ګرد لیونیان پیرانانو لیونیان کړي دي نو بل خل هغو خلکو دا دلیل ویل چې په قرآن کریم کې هلته بیان راځي چې په ورځ د قیامت چې الله پاک انسانان و شیطان پر لمخ کې دا انسانان برای شیطان وای الله پاک ته ګرد جزا بده تور ک بس ګرد دغه خبيث چې موږ ګمرا کول موږ سم خلق پر نبی علی السلام کلمه وای خپل عبادت خپل دین مکاوه د خبيث به موږ ګمرا کول وسوسه بر اچول شیطان برای ورته وای و دې ته قران حکایت کوي ورته وای داسې په یو په دوویشتم آیات کې د سوره ابراهیم دارځي سورة إبراهيم كي بدو وشتن كي رازي شيطان براوي ما وما كان لي عليك من سلطان ما خو تسي بانج إس غلبا ولا قدر رود ما خو بطانا وطارتا نو بدر أشي ولي سوس بما زان تواني إلا أن دعوتكم مگر ندا خبره چه ما تسي فقط دعوت كل واسد ما دخوا خو شيطان وي دعوت و كما تاتا دين زران در أشي ولي وچي زناتين بيولي شرابتين بيولي ما خو دعوت كاو تاز ما بكاول كاول نو زر ما يغزاك ولي كايدي چه دوتا بيرس حزاب الله دا گرد دايو دا شیطان وو دا ګناکار سړی د لایل سره وای نو دا خلق بره وای چې منکر دی بره وای شیطان په سړی کار نه لري مرض نه خرابوي دا آیات وای چې شیطان خپل دی وای او ما کان لی علیکم من سلطان نسته مال پرتیس هیڅ قسم غلبه خو هغه دی نو ته ولی وای مسلمان چې بره وای پیریش دی پر سړی کښینه خو نو چې ورچینه خو غلبه دی ورکړ هغه دی غلبه یې نسکړه د الله پاک حکایت کړی دا هغه جواب اشرف علی تنوی رحمه الله ورکړی دی برای ملاصه هغه چې دی شیطان چې خپل غلبه نیستی کوي غلبه د ګناه په اعتبار چې ګناه ما په تاپه زوره ولاکه کړی ده ابل غلبه نه نیستی کوي از ما استاد چې پر جنجال دی چې زه مرض خرابوي دا سړی شیطان یې په مغزو کار ورلري په بدن یې کار ورلري دغه نه ده نیستی کړی شیطان هغه بله سلطه خو پر ګناه دا وده چې ګناه ده په خپله کړې ده که شیطان په کړې دی په ما شیطان وکړي دا ګرد شیطان شیطان ما ولاکه در کړی ما مازی تا ته تبلیغ دعوت تر ورساو ته په ما پسې اس بیره سره روان شو د حق لارې پریشل کنه د حق مبلغین نو نو خو د حق دعوت تم ته کېدی د زما دعوت تم در پسې وشي ثاني تاس ما په قول کول په ما را پسې ما خو زنجیر ولاکه در اچولی نو خلاصه د خبرې ده په هغه آیات کې هغه خلق د لایل وای چې سړی مرز نه خرابي پیری تاثیر نه پرکی هغه جواب ورکول سو چاره ته شیطان وای زه پر تیس هیڅ غلبه نه لرم په چیش کې د ګناه په کولو کې چې ګناه په تا په زور نه سم کولای هغه نه د نستکړې چې معنا زه تا خرابولای نه سم ستاسو مغزو کې د مثال په تور د خلاف نه سم کولای ستاسو تر کې نه سم چې په کولای هغه کولای شي هغه نه د نستکړې په هغه ځای کې نو دغه غټه مسله ده په دغه ځای کې تاسو دا د زده کړل د دغه آیاتو څخه چې الله پاک ول چې د ورځې قیامت را ولري سره کم ول کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس ولکد مس څخه د شیطان چې د سړي ما خراب سوی لیونی سوی بار را ولاړیږ په شیان نه پیژدې بم د غره کم سی دغه یو خبره دلته په جزه کې سرته ورسېدل بل دا خبره په جزه کې ستا چې د دغه سودخور دا جزا چې ده دا ولې الله په لیونتوب ورکړ چې په ورځ قیامت خبر د قبر را پورته کیږ خو په لیونتوب به نور کولای ګډ به پیدا کړی و برابر خلکو پیژندای چې دا سودخور لیونتوب به نور کولای سترګې به چپکی وینو یا به دا غوښ دی مثال په تور نو کوي کلوچ وینو دا چې ته ولې دا دغه عذاب علا ور لره ورکی وای د جه شمه مناسبت دی سر مناسبت دا دی چې دغه سړی پر دې دنیا ځان دغه سی به عقل تراشلی و بس دغه د سود کاروبار کاوه دغه خبرې به کولای چې ان مل بیع مثل الربا دې چې پچا پاره غېدی د سود کاروبار کاوه ځان دغه س کاوه چې معنا ده مش خو نو وس ان پرس ولو جبه مون پندس ولا کوم په جن سر خلاصي هغه د دې خصوصي سړي پیا چې دی کې در دا شیا کې د جن په بارک شرال جده جبه پنده ده د ان پر دې د شي نه دی زده نور نو ک انګريز دا نه وي شي جوړ کړی او هغه غېدی د دزده هغه غېدی د دزده ال چې نه جبه پنده د نه دې مخ پنده دین ان پر دې ار شي زده کولای او د جن کار ته کرالي نو علاوه چې ال ته جزام پر لیونتوب اچول دی د جن جزاله لیونتوب چال تستا په دغه سر نه خلاصې دی چې سود حرام دی ستا مغزه دغه نه کوراو نو دلیم ولا که ستا سر راڅ خلاص دلی بم دلی ونی پر کم زی چې دماغ دې کار نه کی دا جزاء او دغه د عمل سره مناسب دی وای جزاء د قسمه د عمل عمل دې دلی ونی کړی دی برملا حرام شی دی چې دروا پر کم کوي او ځان یې به خو بلی خواته کوي به عقل به عقل کیږي نو اله ته مالا وځي به عقلی جزاء درلره درکوم دغه سی به عقل به عقل به کار نه کی لکه لی ونی دا بل خبره سو بل خبر دا د څوک څوک دلته دا نظر لري چې دغه مرض چې څوک خرابوي دا د مړو خلکو ارواح راځي دلته په دې خلکو کار لري دا هم جاهلي یو نظر و دا خلک چې مړه سوي دي د هغو ارواح راځي دا سړی مرض خراب کړي دا خراب کړي دا خراب کړي دغه د چیرو مړو ارواح راځي دا خبره بیا غلطه ده د چا سره مه منئ ولې وایي ارواح چې تللي هغه در دغه دوه قسمه نه وځي یا اسعداد نیکان دي یا اشقیا دي که اسعدا و نیکان دي هغه د جنت نعمتو څه ولا کراولې پر قبر یې د جنت دروازه را خلاصه د وجهته نه دي خلاص شي بلار څه په پلانې کار ولر مرض به خراب کړي دا بل سړی چې د اشقیاو څخه دي دا هلته په عذابو کې اخته دي بنجي دي دی دونه چټۍ نه لري چې الله یې ایله کړي چې زه یې په لازمه د پلانې سړي لور مرض خرابوي یا د پلانې سړي ورور دي زه یې په مرض خرابوم دا دواړه باندې سره تلی یو د نعمتو د وجې نه سره تلی دا بل د عذابو د وجې نه سره تلی دواړه رخصتي نه لري چې بېرته دنیا ته راشي نو دغه عقیده هم څه شي ده دا هم غلطه ده نو دغه متعلق مسلې د دغه ځای مهم د ربا معرفت سوچ درته دوه قسمه کړي یو د تفاضل بل د نسیه بل مسله چې مهمه په جیزه کې هغه دغه د چپیری گای گای په دالیوانیانو کار لري معنا لیوانی کې دا نه معنا چې د دنیا ګرد لیوانیان د پیرانانو دی وجه کې لیوانی به در بام راشه واسه لیوانی پسې چاته به ولي وژلې ونه بس دماغ پر لګاډ وټ سي خو دغه سلې ونيان ام پیدا کیږي چې دغه په دماغ بل اسن جسي فقط پیری پر ناس پیری ال خرابې لکه هغه د لایل دغه د فار هو سودا بل مسله سو درې مسله د مناسبت په چاله وتا و د ته ولي دغه جزاء ور لرو کی ولي بل د جزاء نور کی پر از قیامت باندې ول د جیو دغه ترمنځ مناسبت دي پر دې دنیا ځان به عقل تراشلې دي حرام شین داس کی لکه حلال زنا سر نه په خلاصې نه مز د کیږي الاو نو چې د دې سر نه خلاصې په قیامت کې بیا سر نه خلاصوم شرافور ته صدقه سلی و نه به بر بل کامره جي تکانی تکانی بځي گرد اهل محشر بده پیژن چې د دنیا زور ست خور دي دلته راغلي دي نو الله عز وجل مجد ست خوري څخه وسد الله تعالی دې مجد ټولنی څخه ختم کی نور خو ترجمه واضح ده مجد ویل